Zagrużę palcem. Okej, okay. Zaczynamy. No. To jest numer o mnie, oni mi o tamtych. No, bo to jest numer dla tych wszystkich, którzy myślą, że nas znają. Familia HP, Oksy, Tomas, Joe. Yo. Yo. Yo. To nie coś nie powiesz. No to jadzie. A 4, 3, 2 i ra. To jest tak, wiesz, to zwykła natura człowieka, że zwykle ma dwie strony, jak w obiegu moneta. Między nimi ciągły przetarg, która wyjdzie w danej chwili. Czy będę miękki jak len, czy ostry tak jak chili? Bo w sumie znasz nas tylko z mikrofonami w rękach. Jednak zodiak nasz bliźnięta to wystarczająca puenta, by tłumaczyć się ze zmian, które zachodzą we wnętrzach, że życie ze mną to jest raj albo też udręka. Ale przecież jasne, że to nie jedyny powód, że raz jestem przemiły, drugi raz spędzam do globu. Tak to jest, przecież wiesz, że stagnacja nudna, amplituda zachowania rozciągnięta wólna. Cały zakres skali, tak jak wskaźnik chyba zwali, to brzmienie ma rozgrzewać tak jak to, co kryje zdań. Czasem jestem wyciszony niczym pokój audiofila i z uśmiechem na obliczu wszystkim wokół czasu milam. Wtedy jestem delikatny niczym ekskluzywny balsam. Moje zachowanie to z spokoju aura. Nie jadę na faulach i nie spędzam tu powiek. Definicja prosta, to jest dusza, nie człowiek. A co tym razem, które oblicze pokażę? Czy to potulny jak baranek, czy zadziorny jak diabeł? Nawet kiedy już to zdradzę, złudzeń cię pozbawię. Nigdy nie przewidzisz, jako kto dziś się przedstawię. Czy będę dla was miłym, złotym chłopakiem? Czy może znowu coś tam zrobię straszną drakę? Przecież wiesz, jakim dysponuję zodiakiem, bo zrozumie tylko ten, kto też jest bliźniakiem. Z natury spokojny, ale czasem nerwy poniosą. Wtedy unoszę się po prostu zbyt wysoko. Wtedy emocje przelewają się jak rwący potok. Nerwówka często wywołana ludzką głupotą, a te momenty szybko wymazuję z rejestru, bo to moje spokojniejsze oblicze jest już prawdziwego dżentelmena, znawcy miłych gestów, które wraz z manierami tworzą idealny zespół. To nie tak, że dobrym nie opłaca się być ciągle, tylko że czasem łatwo można się zapomnieć, okazać się zbyt szybkim w osądzie. To jak upadek, po którym trudno jest się podnieść. Do oblicza dba, choć ta sama osoba. Ciągła walka o to, która teraz wygra strona. To podwójna odsłona, Oksy oraz Tomas. Masz już cały obraz, nic ująć, nic dodać. Do oblicza dba, choć ta sama osoba. Ciągła walka o to, która teraz wygra strona. To podwójna odsłona, Oksy oraz Tomas. Masz już cały obraz, nic ująć, nic dodać. Ale gdy ktoś zagra chamsko i bez zasad, zmienia się natychmiast me podejście do świata. Szybki atak, krótka piłka, nagła akcja, pewny cios, by przeciwnik wiedział, jaki stoi przed nim gość. Właśnie w takim momencie, gdy nie wytrzymam więcej, wybucham efektownie jak czechosłowacki Sentex. Nie dziw się, że odpowiednią awanturę fundnę i w danej sytuacji zachowam się jak skurwiel. Przyspieszam wtedy jak sportowym samochodem. W dupie mam ten cały wasz dyplomatyczny kodeks. Taki już to model, który ostro życie truje, kiedy jakiś leser mocno zajdzie mi za skórę. Na szczęście postrzegany jako panowany koleś, mam dobrą przykrywkę, gdy cierpliwość ma swój koniec. No więc to gra na plus, bo wtedy jestem dobrze kryty i w nielegalnych akcjach zawsze pierwszy mam alibi. Ten to jest czysty, przynajmniej tak wygląda. Takie właśnie zdanie słyszę nie tylko po kątach. A więc gówno wiesz, nie znasz mnie i nie oceniaj, lecz to materiał, który nada się na całkiem inny temat. Myślisz, że mnie znasz tak dobrze jak własną kieszeń? Wiesz, kiedy jestem spokojny albo kiedy mnie poniesie, kiedy wskaźnik adrenaliny w górę wniesie. Bywam upierdliwy, kiedy jestem w stresie. Ja nie z tych, co od razu zaciskają pięści. Jak to tylko możliwe, od walki wolę się wykręcić. A kiedy mnie uderzą, to choć w niechęci, nie będę bierny, muszę tym samym się odwdzięczyć. Widzisz teraz, pewnie ciężki ze mną żywot, Tomas, i nie wiesz, co się kryje pod tą ksywą. Dwa oblicza dla siebie są alternatywą. Jedną ległę, drugie woli narzucać rygor. To nie styl, to zwykła natura homo sapiens, że każdy z nas ma na sobie taką parę masek, o których człowiek dowiaduje się z czasem. Bo twarze to tylko osoby czaszek. Tak ogólnie to ciężko cokolwiek zmienić, gdy dwa oblicza urządzają ci psychiczny trening. To oblicza dwa, choć ta sama osoba. Ciągła walka o to, która teraz wygra strona. To podwójna odsłona, Oksy oraz Tomas. Masz już cały obraz, nic ująć, nic dodać. Oblicza dwa.